Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μίτικας στο στούντιο του The Press Project, στην καθημερινή μας εκπομπή για τα ζώδια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την επικαιρότητα. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Ξεκινάμε και σήμερα με πάρα πολύ αισιοδοξία. Υπήρχε και σχετικό σχόλιο περί αισιοδοξίας για να την πει στον πουλί, έγραψε η φίλη. Κάθε μέρα πιο αισιόδοξη, κάθε μέρα πιο χαρούμενη, μολονότι οι άξιοι άνθρωποι και αυτοί που τολμούν να πουν την άποψή τους πέφτουν θύματα παρερμηνιών και χάνονται από το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, όπου υπάρχει ζήτημα μιας πιθανής παρεξήγησης, είστε λίγο ηλίθιοι, δεν καταλαβαίνετε, δεν ξέρετε ελληνικά, δεν ξέρετε να διαβάζετε, είμαστε εμείς εδώ. Θα σας εξηγήσουμε αυτό που δεν καταλάβατε και εκεί που πιστεύετε ότι έχετε αντιληφθεί τι διαβάζουν τα μάτια σας, θα σας εξηγούμε ότι έχετε διαβάσει κάτι άλλο. Ή τι ακούτε, τι ακούν τα αυτιά σας. Τι ακούν τα αυτάκια σας επίσης. Τι ακούν τα αυτάκια σας. Να τα χαϊδέψουμε λίγο τα αυτάκια σας, γιατί δεν ακούν καλά. Ελάτε να σας χαϊδέψουμε λίγο τα αυτάκια. Ελάτε. Ναι. Άτε, κάντε λίγο έτσι. Κάντε λίγο έτσι. Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε όλα αυτά που δεν καταλαβαίνετε. Γιατί προφανώς τώρα. Εντάξει. Πόσα λεφτά έχετε στην τράπεζα. Πόσα να έχετε στην τράπεζα. Τι έχετε. 200, 100 ευρώ. 9 ευρώ, πόσα έχετε, 2.000 ευρώ, όλες έχει 2 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. Θα πείτε εσείς τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο τι είπε και τι δεν είπε. Δηλαδή με τι μούτρα είναι το ερώτημά μου. Προσπάθησε να εξηγήσει κάτι το οποίο ήταν επιστημονικό. Επειδή είστε γίδια και δεν καταλαβαίνετε από επιστήμη, λέει προσπάθησα να εξηγήσω κάτι, επιστημονικά είναι πολύπλοκα πράγματα αυτά. Πάει τώρα ο κάθε αμόρφωτος, ο κάθε του παντίου, ας πούμε, να σχολιάζει να αυτά κρίνει. Που είναι γιατρός ο άλλος. Γιατρός. Και όχι μόνο είναι γιατρός. Που είναι η επιστήμη των επιστήμων. Δηλαδή, διάφοροι είναι επιστήμονες, αλλά πάνω, η κορονίδα όλων των επιστήμων είναι η ιατρική. Είναι καθηγητής ιατρικής. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Ορθοπαιδικός. Δεν πειράζει, ας μιλήσει για τον καρκίνο. Ορθοκαρκινοπαιδικό. Ναι, αυτό. Αυτή η ειδικότητα. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι έχει πάει στη ΣΥΠΑ. Και αντί να κάτσετε να ακούσετε τον άλλον που έχει πάει ταξίδι στη ΣΥΠΑ και είδε πόσο καλά λειτουργεί το σύστημα υγείας, πέσατε να τον φάτε και τον εξαναγκάσατε σε απόσυρση από τα ψηφοδέλτια. Θα είναι το ονοματάκι του κανονικά. Υποθέτω ότι θα πάρει καμιά 15.000 ψήφους όπως το 2019 που εξελέγει, αλλά αποσύρθηκε και χάσαμε το διαμάντι τον κύριο Σπύρο Πνευματικό. Φωνάξατε, το μάζεψε. Δεν είχαμε βουλευτή εμείς, Άγγελο είχαμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εδώ τον φίλο μας Καγμάκης Music, λέει, έχει χώσει 60 ευρώ. Πώς δουλεύει αυτός ο διάολος, θέλω να βάλω 50 ευρώ. Μπήκαν, okay. Δεν έχουν μπει, ξαναδοκίμασε. Δεν έχουν μπει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάν το πάλι, ό,τι έκανες. Κάν το, συνέχισε και όταν είναι θα σε ειδοποιήσουμε. Εντάξει. Οπότε συνέχισε να βάζεις, έτσι γίνεται. Απλώς θέλει πάλι και πάλι μέχρι να καταφέρει το σύστημα να τα εγγράψει. Κατάλαβες, αυτά τώρα δεν έχουν γραφτεί. Χάσαμε τον πνευματικό μας, γράφει ο Γιάννης. Αποφεύγουμε γενικά αυτά λόγω ευαίσθητων επωνύμων και των δυο μας, θέλω να πω. Οπότε αποφεύγουμε τα αστεία, λογοπαίγνια αστεία, με όνομα, τι, δηλαδή, επώνυμα, τα καταδικάζω, σας. Τα καταδικάζω. Αυτό είναι το επίπεδό σας, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Εντάξει, μια όνομα του Θεού δηλαδή. Ήθελα να διαβάσω την διευκρινιστική δήλωση, γιατί μας έχει μαγέψει αυτή η διευκρινιστική δήλωση, η πρώτη. Με το 1, με το 2, με το 3, πάμε Θάνο. Είναι χθες το απόγευμα. Σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση επιστημονικού καθαρά περιεχομένου στο ραδιόφωνο του Sky πάνω στα θέματα της υγείας. Τα έλεγε με τον άλλον επιστήμονα, τον Άρη Πορτοσάλτε. Καλά, ο Πορτοσάλτε τώρα είναι μεγάλη διάνοια. Τα καταλαβαίνει τα επιστημονικά. Δηλαδή, όσο ντουγάνια είστε εσείς, άλλο τόσο ευφυής είναι ο Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε είναι κάποιος. Σαν συνέδριο ήταν η φάση. Μπορείς να συζητήσεις επιστήμη. Και σχολιάζατε εσείς τώρα. Παρακολουθούσατε live επιστημονικό συνέδριο. Σας δώσαν την ευκαιρία ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Σπύρος Πνευματικός και γκρινιάξατε. Πάμε παρακάτω. Δυστυχώς, κάποια από τα λεγόμενά μου, δυστυχώς κάποια, δεδομένου και του περιορισμένου χρόνου που είχα να αναλύσω ένα τόσο δύσκολο θέμα, παρερμηνεύθηκαν. Δηλαδή, φταίει και ο χρόνος, φταίει και η παρερμηνία, και μετά χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένες φράσεις από κάποιους, εσάς λέει, σένα, που σκόπιμα θέλησαν να τα διαστρεβλώσουν. Φταίει ο χρόνος, φταίει η παρερμηνία και φταίει και η τοξικότητα που ήθελε να διαστρεβλώσει ο άλλος το ζήτημα. Μετά περνάμε στο αγαπημένο μας κομμάτι, το έχουμε ξαναεξηγήσει αυτό. Ως δημόσιος λειτουργός της υγείας, όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας μου, έχω αποδείξει εμπράκτος την αγάπη μου προς τον ασθενή και την ξεκάθαρη και βαθιά πεποίθησή μου ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και αποτελεί απόλυτη αξία. Με αυτό το γνώμονα κινήθηκα πάντα και αποτελεί απαράβατη αρχή για μένα και, και την επιστημονική μου προσφορά, αλλά και στην πολιτική μου δραστηριότητα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή χωριστά, αν κάποια από τα λεγόμενά μου άφησαν οποιοδήποτε περιθώριο παρεμηνίας. Καταρχάς, αυτό που λέει ότι έχει υπηρετήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, και είδες πώς γράφτηκε αυτό στα social media, ότι προφανώς από το μισθό έχουν βγει αυτά τα δύο εκατομμύρια. Είναι άλλο μισό εκατομμύριο επενδυτικά προϊόντα. Οικογενειακή περιουσία. Ναι, ναι. Οικογενειακή περιουσία. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί έχεις αυτή την ανιδιοτέλεια. 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, έχεις αυτή τη λεγόμενη ιατρική ανιδιοτέλεια. Mm-hmm. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να προσφέρουν στον συνάνθρωπο, στο δημόσιο νοσοκομείο. Και όλοι καταλάβαμε ότι κατά βάθος το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης ήταν ένας έπαινος προς το δημόσιο νοσοκομείο. Και στην ανθρώπινη ζωή, την ύψιστη αξία της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, ειδικά εκεί που έλεγε ότι εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα αγαπάμε τον ασθενή, αλλά μην κάνουμε πολλές ιατρικές πράξεις σε καρκινοπαθή σε τελικό στάδιο. Ήταν με γνώμονα την ύψιστη αξία κάθε ανθρώπινη ζωής. Αλλά πού να το καταλάβετε αυτό, γιατί πρώτον είστε ντουγάνια, όπως λέει ο συνάδελφος απέναντι, και δεύτερον θέλετε να διαστρεβλώσετε. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι ότι. Επειδή ξέρετε, μωρέ, υπάρχουν αυτά τα βίντεα, παίζουν τα βίντεα, ομιλία από τις 24 Απριλίου του 2023, υπάρχει ένα βίντεο που μιλάει ο κύριος πνευματικός και εξηγεί, μωρέ, τώρα ότι τα νοσοκομεία όπως είναι τώρα είναι σπάταλα, και τι πρέπει να γίνει, πρέπει να μπουν μάνατζερ σε κάθε νοσοκομείο χωρίστα, να υπάρχει ένας μάνατζερ, ένας CEO εκεί πέρα, που να ρυθμίζει τα οικονομικά, να γίνεται σωστά η οικονομική δουλειά, όπως κάνουν έξω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην δίνουμε σε ιδιώτες την καθαριότητα π.χ. και τις συμβάσεις, και να μην υπάρχουν εργολάβοι, γιατί είναι έξτρα κόστος. Όχι, κόστος είναι η καρκινοπαθής. Okay. Ο εργολάβος κάνει καλό. Ναι, κάνει καλό. Γιατί σίγουρα δεν παίρνει παραπάνω λεφτά για την ίδια δουλειά, επειδή είναι και μεσάζων, όχι. Δεν ξέρω ποια θα ήταν μια φιλελεύθερη υπεράσπιση αυτής της διαδικασίας, γιατί νομίζω ότι μυρίζει απλώς διαφθορά, και ότι μια αγνή φιλελεύθερη προσέγγιση σε αυτό θα έλεγε ότι αυτό αυξάνει το κόστος για το κράτος, για να μασάνε κολλητοί. Όπως γίνεται γενικά δηλαδή, γιατί αυτό είναι το σύστημα. Απλώς προσποιούμαστε ότι δεν είναι αυτό, ότι κατά βάθος θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο και μας κάπου στη στροφή εκεί πέρα δεν στρίψαμε καλά και δεν... Δεν έγινε όπως το είχαμε φανταστεί. Εγώ λυγίζω πάντα κυρίως στο ως. Δηλαδή είναι textbook η απάντηση. Ξεκινάς, πετάς συγγνώμη αν. Οπότε δεν φταίς εσύ. Λες ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλησαν να τα διαστρεβλώσουν. Και υπάρχει πάντα ένα κομμάτι σε αυτές τις απαντήσεις, θα το δείτε σε κάθε διευκρινιστική, που υπάρχει ένας αυτοθαυμασμός. Υπάρχει μια παρουσίαση του εαυτού. Ως γιατρός, ως πατέρας, ως εργαζόμενος, ως δημοσιογράφος 40 χρόνια, που είναι κάτι το οποίο το λες εσύ για τον εαυτό σου, οπότε το λαμβάνουμε εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι σαν να καταθέτεις βιογραφικό, γράφεις τα καλύτερα για τον εαυτό σου, μετά κρίνεσαι γενικά τι πράξεις, ξέρω εγώ, πώς κάνεις τη δουλειά κλπ. Αλλά ναι, με συγκίνησε. Δυστυχώς μετά ήρθε και μια πιο λιτή δηλωσούλα που λέει ότι επειδή τα λεγόμενά μου σε συνέντευξη δημιούργησαν λάθος εντυπώσεις και άφησαν περιθώρια παρερμηνίας, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματος, κ. Μητσοτάκη, το όργανο της ΝΟΥ, αποσύρωμα από τον εκλογικό αγώνα, δηλώνει σε περίπτωση που εκλεγώ θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα παραδώσω την έδρα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή χωριστά. Εντάξει. Από μένα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ, αν βρεθώ κάπου, κάπου στη Μύκονο, ρε παιδί μου, που πάει διακοπές. Πευκή. Όπου βρεθούμε δηλαδή να κάνουμε διακοπές μαζί το καλοκαίρι σε ένα party, ας πούμε. Κρατάμε το κοκτέιλ, λέμε το. Κύριε Πνευματική, τι κάνετε, κύριε Πουλή από το The Press Project, τι κάνετε. Από μένα αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Θα του πω, Πνευματική, ό,τι είπαμε. Πώς λέει, νερό και αλάτι. Πάντα την μπερδεύω αυτή την. Κι εγώ, το ψωμί και το νερό. Το έχουμε φάγαμε ψωμί και αλάτι, αλλά ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Γιατί νερό και αλάτι? Είναι παράλογη έκφραση, γι' αυτό την μπερδεύουμε. Σαν το χάιδεμα. Νερό και αλάτι. Σαν το χάιδεμα αυτιών, λιγάκι. Λοιπόν, νερό και πιπέρι. Ό,τι είπαμε, δηλαδή στο συναισθηματικό κομμάτι, αυτό που αφορά τη φιλία μας την προσωπική, γιατί όλα αυτά κατά βάθος, παιδιά, είναι σχέσεις με ανθρώπους. Γι' αυτό και αναφέρω το κοκτέιλ στο πευκί που θα πίνουμε με το πνευματικό. Είναι σχέσεις με ανθρώπους. Τώρα, το ότι, όπως πολύ σωστά γράφεται, ο άνθρωπος αυτός υπερασπίζεται μια ατζέντα την οποία κεντρικά προωθεί το κόμμα του, αυτό είναι δευτερεύον. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, ότι αυτό που εξέφρασε το εκφράζει κεντρικά προγραμματικά η Νέα Δημοκρατία και είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας. Σημασία έχει να μην το λες έτσι πριν τις εκλογές. Οπότε, το είπε, τιμωρήθηκε. Κωνσταντίνε Πουλή, αυτή τη στιγμή κατηγορείς τη Νέα Δημοκρατία για κρυφή ατζέντα. Ελπίζω να καταλαβαίνεις την βαρύτητα των λεγόμενων σου. Εντάξει. Δηλαδή, κατηγορείς το κόμμα. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τα λέμε αυτά. Το κόμμα που πήρε 40%. Όχι, άμα πήρε 40% αλλάζει το θέμα. Δεν κατηγορώ για τίποτα. Το κόμμα που πήρε 40%, το κόμμα που θέλει να αναμορφώσει το ΕΣΥ. Θα με συγχωρείς, αλλά υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο πρέπει επιγόντως να διαβαστεί στον αέρα. Για να βγεις από τη δύσκολη θέση, ναι. Ό,τι είπαμε, μπουκάλι και στουπί. Που είναι, νομίζω ότι. Ναι, γιατί όχι. Είναι η έκφραση αυτή που θα έπρεπε. Τίποτα. Ξεχασμένα. Ό,τι είπαμε, μπουκάλι και στουπί. Που είναι το αντίστοιχο του. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το γνωστό στίχο που είπες. Περασμένα, ξεχασμένα και όλα καλά σκέτο. Περασμένα, ξεχασμένα. Ναι. Για κρυφή ατζέντα. Σε λίγο θα πούμε ότι θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι. Το κόμμα που λέει μέσω του ίδιου του πρωθυπουργού. Το είπε και ο ίδιος. Ναι. Ότι έχει ως προσωπικό στοίχημα. Το νέο ΕΣΥ. Εσύ λες ότι αυτό το προσωπικό στοίχημα, Κωνσταντίνε Πουλή, είναι να αποκλείεται κόσμος από τη δημόσια περίθαλψη, από τη δημόσια υγεία. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή. Και μπορώ να το συνεχίσω για να το κάνω καλημέρα ζωή. Είστε σίγουροι, αυτό υποστηρίζετε, Κωνσταντίνε Πουλή? Εγώ υποστηρίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι προστατευμένοι από την ιδιωτική τους περιουσία, από κάθε άγχος για το αν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν ή όχι στις ανάγκες μιας επίγουσας νοσηλείας ή επέμβασης, έχουν κάθε λόγο να αδιαφορούν και να φροντίζουν να υποβαθμίζεται η δημόσια υγεία προκειμένου περισσότερος κόσμος να χρειάζεται να απευθυνθεί στην ιδιωτικά κατευθυνόμενη πια υγεία και να κερδοσκοπούν τα φυλαράκια τους. Αυτό το καταλαβαίνω από την πλευρά του και γι' αυτό και λέμε ότι εδώ πρόκειται για έναν ανταγωνισμό στον οποίο έχουμε συγκρουόμενα συμφέροντα, δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν κρίνουμε τον άνθρωπο ότι δεν είναι ωραίο αυτό που είπε. Μια χαρά, πολύ ωραίο είναι. Είναι απολύτως σύμφωνο με τα συμφέροντά του. Δεν τον νοιάζει αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει υποστήριξη από το δημόσιο σύστημα υγείας για τους ανθρώπους που νοσούν και από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο ότι ο ίδιος θα είναι προστατευμένος, σε πάρα πολλές περιπτώσεις η καρεκλίτσα στο τραπέζι των ελίτ σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις και ένα κομμάτι της πίτας από την εσχροκέρδεια εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Δηλαδή ότι θα είσαι από τους ανθρώπους που πλουτίζουν από τον πόνο και τον θάνατο των άλλων. Οπότε μια χαρά το έκανε. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εμείς να λέμε άλλα και να τα λέμε με πείσμα, με λύσα, με πάθος, μέχρι να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται, που είναι αγώνα ζωής και θανάτου, δεν θα νικήσουν εκείνοι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ και πέρα. Το δίλημα ζωή-θάνατος υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες ομάδες. Το είπαμε σύντομα εμείς εχθές. Το έγραψε πολύ ωραία ο Ζάβαλος, ότι το σοβαρό κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι ότι παίρνεις τον τελικό καρκίνο, ξεκινάς από κάτι που είναι ευλογοφανές. Ξαναλέμε, οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Συνεπώς, πάντα οικονομική πολιτική της δημόσιας υγείας σημαίνει κατανομή πόρων. Πάντα. Ποτέ δεν μπορείς να έχεις μια υγεία στην οποία θα εξαντλούνται όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά ιατρικά μέσα σε κάθε ασθενή μέχρι τέλους. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει κατανομή πόρων. Η κατανομή πόρων σημαίνει ότι θα υπάρχουν επιλογές. Τώρα, από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια κουβέντα πολιτική που είναι πόσο στηρίζεις τη δημόσια υγεία και όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, πώς ακριβώς θες να γίνει αυτή η κατανομή. Ναι, η κατάσταση με την αναφορά σε καρκινοπαθή σε τελικό στάδιο είναι απλώς χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Δηλαδή μετά το ζήτημα είναι αν το δεχθείς αυτό το μοντέλο που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, μετά είναι υποβαζιστόριο. Δηλαδή το λέγαμε και χθες. Τι πιθανότητες να ζήσεις μετά τις χημειοθεραπείες, 90, 80, 70, 60, τι γίνεται με άλλες ασθένειες που είναι πολύ κοστοβόρες για το δημόσιο σύστημα υγείας για να σε περιθάλψει. Οπότε είναι απλά μια αναφορά για να καταλάβει ο κόσμος το point που όντως ήθελε να πει ο βουλευτής της Νουδού και υποψήφιος βουλευτής σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς κινητοποίησε όμως αυτή η αναφορά πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ασθενείς, για γονείς, για γνωστούς που ήταν σε τελικό στάδιο αλλά χάρη στην περίθαλψη κέρδισαν κάποιους μήνες ζωής παραπάνω ή και θεραπεύτηκαν παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος τους. Και όπως πολύ σωστά γράψανε πολλοί, τι μπορείς να πεις στον άνθρωπο που κέρδισε ένα χρόνο παραπάνω με κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, με αυτό το πρόσωπο να μην πονάει, να είναι λειτουργικός, να το παλεύει και να περνάει ένα χρόνο παραπάνω μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, όταν εκφέρεις αυτή την αποκρουστική θέση. Και πώς γίνεται να έχεις πάρει 40%. Αλλά έτσι είναι. Αυτό γίνεται ακριβώς με τον τρόπο που το περιγράψαμε, δηλαδή ότι η διατύπωση θέσεων κατά βάθος απάνθρωπων που έχουν ένα στοιχείο πλήρους περιφρόνησης προς τους αδυνάτους. Θεωρώ ότι είναι σωστή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το πώς αυτοπεριγράφονται οι άνθρωποι, που νιώθουν ότι ανήκουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, είναι κόσμος ο οποίος δεν πιστεύει ότι ανήκει εκεί, δεν πιστεύει ότι θα βρεθεί σε αυτήν την ανάγκη και συνεπώς με μεγάλη χαρά ταυτίζεται με την φωνή του ισχυρού. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ναι. Και αυτό το λέγαμε χθες για την προσπάθεια της Νουδού να λέει θετική ατζέντα. Λέει, μην κοιτάτε τώρα με τα ασθενοφόρα που πεθαίνει κόσμος. Είχαμε και χθες νέο ζήτημα με τουρίστρια 63χρονη από τη Ρουμανία που ήταν στη Ουρανούπολη, στη Χαλκιδική. Και μέχρι να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από εκεί που ήταν στη Χαλκιδική, χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, δεν πρόλαβε να παραλάβει τη γυναίκα. Τρίτο περιστατικό, τέταρτο περιστατικό σε 2-3 μέρες. Αλλά το μότο που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν θα συμβεί σε σένα. Τα πράγματα θα είναι ή σταθερά ή θα πάνε καλύτερα. Και άστους αυτούς. Δεν είσαι εσύ σαν αυτούς. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα πώς εξηγείται και αυτό κάπως ψυχολογικά. Πώς νιώθει ο άλλος ή αν δεν θέλει να νιώθει φτωχός ή αν θέλει να νιώθει μεσαία τάξη ή αν θέλει να νιώθει βολεμένος ή αν ψάχνει και πιστεύει ότι αυτός θα τα καταφέρει καλύτερα από τους συνανθρώπους του που μπορεί να περιμένουν ασθενοφόρο και να πεθάνουν. Αλλά κάπου ταυτίζεται, κάπου πατάει σε μια συγκεκριμένη χορδή σε συνδυασμό με την πεποίθηση που έχει καλλιεργηθεί ότι με όλους τους άλλους θα ήταν ακόμα χειρότερα. Με όλους όμως. Λοιπόν. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν είναι απλά μια άποψη ενός πρώην βουλευτή, υποψήφιου βουλευτή, καθηγητή ιατρικής. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, συνέβαινε 4 χρόνια. 37.000 νεκροί στην πανδημία, στις χειρότερες χώρες παγκοσμίως στην θνησιμότητα. Πρώτη σε προηγούμενο μήνα η χώρα σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρώπη. Λίστα 2.000 ατόμων, 2.000 παιδιών που περίμεναν για χειρουργείο στο παιδόν. Που δεν περίμεναν τελικά όλα αυτά τα παιδιά για χειρουργείο, γιατί ήταν ο εκβιασμός προς τους γονείς να πληρώσουν για να χειρουργηθεί το παιδί. Ιδιωτικοποίηση πρακτικά των αντικαρκυνικών παιδών, δίνοντάς τα υπό την αιγίδα, τέλος πάντων, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Όλα αυτά συνέβησαν και με την νομιμοποίηση που λαμβάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, θα θεωρήσει ότι έχει λευκή επιταγή για να τα συνεχίσει. Δεν μιλάμε για μια κατάσταση που έρχεται δηλαδή από το μακρινό μέλλον και τη δυστοπία. Το είδαμε να συμβαίνει και σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Σε άλλα ευαίσθητα ζητήματα υπάρχει μια περίεργη ιστορία και μετά θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη για άλλο θέμα, αλλά μην το αφήσουμε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να έχετε ένα θωρακισμένο γιο ταχύ και να το έχει πάρει κάποιος που δεν ξέρετε. Καλά, μία και δύο. Ξέρεις εσύ που είναι όλα τα αυτοκίνητά σου? Όχι, τώρα ξέρεις ποιος το θυμάσαι έχει, ποιος οδηγεί όλα τα αυτοκίνητά σου. Ναι, εντάξει, μπορεί να το έχει κάποιος που εμπλέκεται τέλος πάντων σε περίεργες και ίσως μαφιόζικες υποθέσεις, που είναι καταδικασμένος για απλή συνέργεια για ανθρωποκτονία και μετά βρίσκεται δολοφονημένος μέσα στο γιο ταχύ της δικής σου εταιρείας, το δικό σου γιο ταχύ, το θωρακισμένο, το οποίο εσύ δεν ξέρεις από το 2010 ποιος το έχει και δεν σε ενδιαφέρει και να μάθεις. Σου λείπει ένα γιο ταχύ και λες, τάξη μωρέ, έχω άλλα. Αυτό συνέβη και είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση με πάρα πολλά ερωτήματα στην υπόθεση της δολοφονίας του Βασίλη Ρουμπέτη, ο οποίος καταδικάστηκε να παδώσει του Ολυμπιακού. Φαίνεται και σε φωτογραφία μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε μια φωτογραφία. Καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στη δολοφονία του οπαδού του Παναθηναϊκού Μιχάλη Φιλόπουλου και το αμάξι μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ανήκει, όχι φαίνεται να ανήκει, ανήκει στον Sky του Γιάννη Αλαφούζου. Το επιβεβαίωσε η εταιρεία, είναι δημοσίευμα, είναι αποκάλυψη της Ζούγκλας, ζούγκλα.gr, και έβγαλε μια ανακοίνωση όμιλο Sky που επιβεβαίωσε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση. Κωνσταντίνε, θες να διαβάσεις λίγο την ανακοίνωση, γιατί δεν λέμε ανοησίες όταν λέμε ότι όντως το επιχείρημα είναι, δεν ξέρουμε πού ήταν. Δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Μελετούσα Μπαλάσκα, τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή που σχολίασε. Κάτσε που είναι, γιατί το είπε και πολύ, το είπε μάγκικα, όπως τα λέει. Αρχίζει νέος κύκλος αίματος, νέες δολοφονίες, έτσι γίνεται με την Greek Mafia. Έτσι είναι. Έχουμε να κάνουμε με μπουμπούκια τις νύχτες, τα οποία έχουν ένα πλούσιο ποινικό μητρό που απαρτίζεται από δολοφονίες, εκτελέσεις, κυκλώματα της Greek Mafia και της νύχτας από λαθρεμπόριο καυσίμων, είπε ο ειδικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας. Έτσι γίνεται. Δεν είναι μόνο αστυνομικός αναλυτής και έμφυλα απ' όλα. Είναι πολύ δυνατός ο Μπαλάσκας. Εξάρχεια, έμφυλα, Greek Mafia. Έτσι γίνεται στις μαφίες. Τι να κάνεις και εσύ, τι να κάνεις αστυνομία. Τι να πρωτοποιείς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι θέματα για τα οποία πολύ λίγα μαθαίνουμε, το σταγονόμετρο. Μαθαίνουμε πάντα ότι υπάρχει μια επιφύλαξη σε αυτά που μαθαίνουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ που παραδίδει η αστυνομία, αλλά εδώ φαίνεται ότι συγκεντρώνονται κάποια στοιχεία για τα οποία έχουμε ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Για το αυτοκίνητο, ας πούμε, που συνδέει διαφορετικούς ολιγάρχες, μπορούμε να τους λέμε έτσι, παρότι δεν είναι Ρώσοι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι Έλληνες entrepreneurs, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Διαφορετικούς ολιγάρχες από τους αιώνιους αντιπάλους, με πολύ κακές σχέσεις στο παρελθόν, ίσως καλύτερες τώρα. Ναι. Και ένας που καταδικάστηκε για τη δολοφονία φιλάθλου του Παναθηναϊκού και χρησιμοποιεί αμάξι που ανήκει στην εταιρεία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μας συμβαίνουν αυτά. Σε ποιον δεν έχει συμβεί αυτό? Δηλαδή, όπως το ακούω, πραγματικά, αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που μου έχουν πει μια τέτοια ιστορία στο τραπέζι, θα ήμουν πλούσιος, Θάνο. Λοιπόν. Εκφράζουμε την ελπίδα, και εδώ θα γελάσει πάρα πολύ ο κόσμος, οι αρχές να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Αυτό. Εν τω μεταξύ, το πρώτο βήμα σε κανονική χώρα γίνεται αυτό. Και είναι το αδικό σου αμάξι, όπως και να το κάνουμε. Και άλλος δολοφονείται μέσα σε δικό σου αμάξι. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι αρχές δεν είναι να σε καλέσουν για κατάθεση. Εκτός άμα πεις ότι δεν το ήξερα. Άμα πεις δεν το ήξερα, τελειώνει το θέμα. Γιατί σου λένε, έλα εδώ εσύ, γιατί ήταν με το δικό σου αυτοκίνητο. Λες, μα δεν το ήξερα. Α, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι οποιοδήποτε δεν θα κληθεί ο Γιάννης Αλαφούζος για κατάθεση. Αφού σου λέει δεν το ήξερε, Ρεθάνο, δηλαδή άμα το ήξερε ο άνθρωπος να πει. Αλλά άμα λέει δεν το ήξερε, δηλαδή τα ψέματα θα τον βγάλουμε. Λέει δεν το ήξερε. Ναι, okay. Εγώ έθεσα το ερώτημα. Ο κόσμος θα έχει κάνει δεύτερο στο μάχη για αυτό το λεπτό. Προχωράμε. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ πέρα και να επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Νάνση Παπαθανασίου, που θα ήθελα να τη ζητήσω να με αφήσει να την λέω Νάνση και να μιλήσουμε στον ελληνικό. Νάνση, καλησπέρα. Και μιλάμε στον ελληνικό. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ. Καλησπέρα. Είμαστε με τον Θάνο Καμίλαλη, Νάνση, και ζητήσαμε να μιλήσουμε. Η Νάνση Παπαθανασίου είναι επιστημονική συνυπεύθυνη του Orlando LGBT+. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε με αφορμή το Athens Pride, το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, να μας πεις περί τίνος πρόκειται, την σχέση σου με αυτό, και θα ήταν μια αφορμή για να ανοίξουμε την κουβέντα λίγο πιο γενικά στα ζητήματα αυτά, γιατί νιώθω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επανέρχονται, και όπως βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα, επανέρχονται αρκετά επιθετικά, θα έλεγα. Τώρα θα μας πεις εσύ αν συμφωνείς, αλλά ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το Pride και θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Επανέρχονται συνεχώς και επανέρχονται επιθετικά, γιατί φαίνεται να χρειάζεται πάντα συνεχείς μετακινήσεις. Τώρα, τι είναι το Pride? Το Pride είναι η επέτειος μιας εξέγερσης που έγινε στη Νέα Υόρκη στο Stonewall το 1969. Μια εξέγερση που ξεκίνησε από τους θαμώνες ενός μπαρ, οι οποίοι ήταν ως επιτοπλίστων μαύρες, λατίνες, εξεργάτριες, γκέι και queer άτομα, αν και το queer δεν χρησιμοποιούταν ως όρος εκείνη την εποχή, που είχαν αγανακτήσει και επιβλήσει με τις συνεχείς επιδρομές της αστυνομίας στα μαγαζιά της εποχής, στα ΛΟΑΤΚΙ μαγαζιά της εποχής, τις ανέτειες και κακοποιητικές επιδρομές της αστυνομίας. Και από εκεί ξεκίνησε μία εξέγερση που κράτησε κάποιες μέρες, που ήταν πρώτη φορά που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εξεγειρόταν με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το Pride. Κάθε Ιούνιο γιορτάζει το Pride σε όλο τον κόσμο την ανάμνηση αυτής της εξέγερσης και σαν μια συνεχιζόμενη διεκδίκηση για τα δικαιώματα που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν έχει. Ωραία. Νάνση, δεν θα με παρεξηγήσεις αν επαναφέρω κάποια από τα πιο συχνά αντεπιχειρήματα που χρειάζεται να υπομένει κανείς σε αυτή την συζήτηση. Ελπίζω ότι θα είναι διδακτικό για όλους να τα συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως τόσο πολύ που είναι καλό να ακουστούν και ανοιχτά και να τα απαντήσουμε. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε... μία από τις ερωτήσεις που απευθύνεται, αρκετά κακόπιστα θα έλεγα εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι από τα πράγματα που ακούμε, είναι ότι τι ακριβώς ζητάτε, τι χρειάζεται πια που δεν έχει γίνει, ποιο είναι αυτό που... μη μας σκοτώνουν, ξέρω. Μια καλή αρχή είναι αυτή. Ας ξεκινήσουμε από την... είναι μια αποτίμηση της εποχής αυτό. Να πούμε, στην εποχή μας, ποιο είναι το σύγχρονο αίτημα. Δηλαδή, συζητήσαμε για την ιστορική αρχή. Ποιες ήταν οι συνθήκες από τις οποίες πρωτοσυνέβη με την μορφή που συνέβη, που ήταν μια εξέγερση. Σήμερα, που υπάρχει μια θεσμική κάλυψη, ας πούμε, υπάρχει με μια μικρή μετακίνηση σε άλλη πλατεία, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η θεσμική κάλυψη. Ποιο είναι το αίτημα. Είναι μια σημαντική μετακίνηση και, κυρίως για λόγους συμβολισμού σε άλλη πλατεία. Κοίτανε τώρα, τι γίνεται με τα θεσμικά. Θα πω λίγο τα πολύ απλά. Ότι αρχικά δεν έχουμε κατακτήσει ισονομία. Δηλαδή υπάρχουν δικαιώματα στα οποία πρόσβαση έχουν μόνο τα cis straight άτομα, δηλαδή τα μη trans straight άτομα. Άρα εδώ δεν μιλάμε ούτε για ισονομία και δεν μιλάμε για δικαιώματα ουσιαστικά. Όταν σε ένα δικαίωμα δεν έχουμε πρόσβαση, όχι, τότε αυτό είναι ένα προνόμιο. Για παράδειγμα, ο γάμος. Βέβαια, το θέμα εδώ είναι και θέλω να το πω καθαρά. Άπαξ και δοθεί το δικαίωμα στο γάμο, έχουν λύξει όλα τα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πολύ ξεκάθαρα, όχι. Οι αποκλεισμοί είναι διαθεματικοί και λειτουργούν και διαθεματικά και είναι και συνεχιζόμενοι. Μία ταυτότητα από μόνο ή μία ιδιότητα από μόνο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι η ίδια εμπειρία, να το πω απλά. Ενός σαραντάρι γκέι άντρα που είναι και στέλεχος σε μια πολυεθνική, καλοπληρωμένος στέλεχος σε μια εθνική, με την εμπειρία μιας τρανς γυναίκας που κάνει εξεργασία. Με την εμπειρία ενός νέου queer ατόμου που νιώθει πολλαπλούς αποκλεισμούς και από την αγορά εργασίας ή πιθανά και από την εκπαίδευση με διάφορους τρόπους. Νάνση, θέλω να μου επιτρέψεις μισό λεπτάκι να κάνουμε μια... διακοπή για να δούμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που ίσως έχουμε και επιστρέφουμε, εντάξει. Ωραία, ναι. Συγγνώμη, Νάνση, και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Ωραία. Οπότε, επειδή με ρώτησες και πριν, ποια είναι η σχέση μου με το Pride. Τώρα θα πω δύο λόγια για το Orlando, για να καταλάβετε τη σχέση μου με το Pride. Το Orlando LGBT είναι ένας επιστημονικός φορέας που αποτελείται από ψυχοκοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Είμαστε τα περισσότερα άτομα, τα οποία είμαστε ταυτόχρονα και λάτια άτομα. Οπότε, εμένα η σχέση μου με το Pride είναι η σχέση ενός queer ατόμου που έχει με το Pride. Δεν έχω κάποια οργανική ή οργανωσιακή σχέση με το Pride. Μάλιστα. Με αφορά όπως αφορά ή τέλος πάντων όπως μπορεί να αφορά οποιοδήποτε queer άτομο. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την πρόσφατη συζήτηση που έγινε με αφορμή το Φιλί δύο αγοριών στην ταινία αυτή. Στο Sour Boys. Ναι. Αυτό ας πούμε. Ναι. Μια που αφορά κάτι πάρα πολύ φρέσκο, αρκετά επιθετικό και το οποίο κυριάρχησε για αρκετές μέρες στη δημόσια συζήτηση και ίσως είναι και ένας μικρός δείκτης του τι συμβαίνει, πώς συζητάμε αυτά τα πράγματα σήμερα. Ωραία, και είναι ένα είναι πολύ καλό παράδειγμα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα βραβευμένο φιλμάκι που απευθύνεται σε παιδιά και σε έφηβα άτομα, το οποίο κρατάει 9 λεπτά και τι δείχνει, αυτό που παρουσιάστηκε σαν ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ τσόντα, και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση για να συνεννοούμαστε, ή ως σαν γκέι πορνό ή κάτι τέτοιο, σαν γκέι ερωτική ταινία, ουσιαστικά τι είναι, δείχνει δύο αγόρια, δύο νέα αγόρια, που προσπαθούν να συγκροτήσουν μία αρενοπότητα η οποία απέχει από μία τοξική αρενοπότητα ή από μία ματσίλα που τους επιβάλλεται από παντού. Έρχεται εδώ και ερχόμαστε και το λέμε αυτό και ανταποκρινόμαστε σε αυτό από μια πλευρά ηθικού πανικού. Α, τι βλέπουν τα παιδιά μας και αυτό που βλέπουν τα παιδιά μας, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μια αρενοπότητα η οποία δεν είναι θετική, αυτό θα τα κάνει γκέι. Αυτό είναι η ουσία της συζήτησης που έγινε. Το πώς μπερδεύουν πολλά και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Και εδώ αυτό νομίζω ότι δείχνει και το βάθος και των στερεοτύπων και της προκατάληψης και έχει πολλαπλές επιδράσεις και στο δημοσιολόγο. Είναι σαν να λέμε ότι μπορείς να είσαι και straight άντρας μόνο με έναν τρόπο, ότι σαν τίποτε έλεγε ρανοπότητα δηλαδή είναι καταδικασμένη και ταυτίζεται με ομοφιλοφιλία. Από τη μία και από την άλλη είναι σαν να λέμε ότι στο σχολείο, ότι βασικά είναι σαν να λέμε ότι τα παιδιά επηρεάζονται, το οποίο δεν ισχύει και μπορούμε να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλάμε γι' αυτό, και αυτό το λέω και ως ψυχολόγος, και μπορούμε να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλάμε γι' αυτό, αλλά θα πω μόνο το επιχείρημα ότι αν τα παιδιά επηρεαζόταν τόσο εύκολα, τότε δεν θα είχαμε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γιατί τα κύρια μηνύματα που παίρνουμε μεγαλώνοντας είναι αυτά, είναι ετεροκανονικά, straight μηνύματα. Για straight σεξουαλικότητα, δεν είναι. Άρα δεν θα υπήρχαν γκέι άτομα, ούτε τρανς άτομα, πουθενά, αν επηρεαζόμασταν τόσο εύκολα. Και βέβαια το τρίτο κομμάτι είναι σαν να λένε ότι το σχολείο, ότι στο σχολείο υπάρχουν μόνο μη ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Και τα μη ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν θέλουν να βλέπουν τίποτα διαφορετικό από αυτό που αναπαράγει την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Στην πραγματικότητα όμως, τα σχολεία μας μέσα, η τάξη, έχουν και ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για σεξουαλικό προσανατολισμό. Μιλάω και για ταυτότητα φύλου, μιλάω και για έκφραση φύλου και για χαρακτηριστικά φύλου. Μιλάω για διαφορετικό από το στάνταρ το κανονικό. Και έχουν και τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά δικαίωμα να βλέπουν και να εκπροσωπούνται στις εικόνες και στα κείμενα και στη διδακτέα ύλη. Δεν ξέρω αν απαντάω ή αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι πάλι καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Με άλλη μια αφορμή. Κάτι το οποίο το έχουν έχει τεθεί ως υπόσχεση πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω πόσες φορές. Νομίζω κάθε χρόνο με κάποια αφορμή η κυβέρνηση έλεγε θα βάλω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και δεν έχει μπει. Και ποτέ δεν γινόταν. Και το θέμα είναι να μπει και να πει σωστά σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που να δημιουργεί συμπεριλήψεις, που να δημιουργεί να χωράνε όλα τα παιδιά σε αυτή και να εκπροσωπούνται και να αντιπροσωπεύονται και όλες οι εμπειρίες αυτή, και να δημιουργεί τη δυνατότητα για τα παιδιά και για τα νέα άτομα να εξερευνήσουν και να βρουν το πώς τους ταιριάζει να είναι, το πώς είναι καλά μέσα σε αυτό. Όχι είναι δηλαδή μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση η οποία αναπαράγει μια mainstream, ετεροκανονική πρακτική ότι το σωστό είναι κανείς να είναι straight, να μην είναι trans κτλ. Θέλω να πω ότι στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική αυτά έχουν λυθεί. Η αποπαθολογιοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων έχει γίνει εν πωλής, αν και στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω σε αυτό, όχι επειδή δεν έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά επειδή χρειάζεται να ευθυγραμμιστούμε και με τα παγκόσμια δεδομένα, το οποίο δεν το έχουμε κάνει. Έχεις για το θέμα, γιατί θέλω να επιστρέψω λίγο στο Pride. Ναι, απλώς εγώ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα ήθελα να ρωτήσω πολύ συνοπτικά την άποψή σου. Δεν υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος στην ιδέα ότι θα ρωτήσουμε το κράτος, έλα να διδάξεις τι είναι σεξουαλικότητα στα παιδιά, ότι μπορεί να μην είναι αυτό που εμείς φανταζόμαστε, ότι μπορεί δηλαδή να είναι μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αλλά θα είναι το μαμά μπαμπάς παιδί. Ναι, αλλά θα είναι στον αντίποδα όσον εμείς θα οραματιζόμασταν ως μια συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Μα βέβαια υπάρχει και γι' αυτό δεν δεχόμαστε κάτι άκρητα. Δεν λέμε να πει διαπαιδαγώγηση και ό,τι να είναι. Το να μπει κάτι και να είναι μισό είναι χειρότερο από το να μην μπει στην Ελλάδα. Έχουμε και μακρά παράδοση με αυτό. Να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ημίμετρα, να δημιουργούν μια συνθήκη που συχνά είναι πιο αρνητική από την αρχική και αυτά να μην αλλάζουν, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι όποτε τα πράγματα είναι τακτοποιημένα. Ας επιστρέψουμε ναι, στο για να επιστρέψουμε Pride. Στα του Pride, πέρα από αυτά που ακούγονται από δεξιά Σκοπιά να μεταφέρω κάτι που, που και που ακούγεται ως αριστερή κριτική. Για την αστυνομία θα... Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το είχα σκεφτεί να σου πω. Θα το ρωτούσα εγώ. Ωραία. Το περιέγραψες και αναφέρθηκες στις αρχές του Pride Nancy, ότι Λατίνες, μαύρες, γυναίκες, άντρες, τέλος πάντων, άνθρωποι του περιθωρίου για την τότε κοινωνία. Και τώρα όλο και περισσότερο, όσο προχωράει νομίζω αυτή η αποδοχή, βλέπουμε και μια επορευματοποίηση, να το πω ότι γίνεται πιο mainstream το θέμα του Pride. Αυτό κάποιοι το βλέπουν θετικά, κάποιοι αρνητικά. Για το αρνητικό είναι ότι χάνει την αγωνιστικότητά του. Το θετικό είναι προφανώς ότι ακούγεται σε περισσότερο κόσμο. Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό? Εντάξει, και τα δύο αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Η εμπροβοντοποίηση και όλο αυτό το οποίο ονομάζεται και στην Αμερική, να δούμε πολύ συχνά τον όρο corporate pride, είναι ένα pride το οποίο έχει χορηγούς. Μπαίνουν περισσότερο οι εταιρείες, δίνουν χορηγίες. Είναι όλη αυτή η συζήτηση και η ιστορία που βλέπουμε με τα rainbow σηματάκια κάθε Ιούνιο, τα οποία μπαίνουν κάθε 1η Ιουνίου, που είναι Pride Month, ο μήνας Pride δηλαδή, και εξαφανίζονται την 1η Ιουλίου. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση και μια εργαλειοποίηση των ΛΑΤ και δικαιωμάτων με ένα νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Τι λέει αυτό? Ότι δίνουμε κάποια δικαιώματα, απευθυνόμενοι ουσιαστικά σε αυτό που έλεγα πριν, σε κάποια ΛΑΤ και άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά που είναι πιο παραγωγικά, αυτά που είναι πιο mainstream, αυτά που οι ΛΑΤ και οι ταυτότητες τους έρχονται συνοδευόμενες και από άλλα προνόμια. Αφήνοντας ταυτόχρονα έξω από τα ίδια δικαιώματα άλλα ΛΑΤ και άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο προνομίο της ομάδας. Εδώ μιλάμε δηλαδή για διασταυρώσεις, είτε με τάξη, είτε με φίλο, είτε με φιλή. Από τη μία μιλάμε δηλαδή για γάμο, από την άλλη, για γάμο ομόφυλων ζευγαριών, από την άλλη την ελευθερία πρακτική μπορεί να δώσει το γάμο μια στρατιωτική κυβέρνηση και από την άλλη να πνίγει ή να κανοπρόθει ΛΟΑΤΚΙ και πρόσφυγες. Ναι. Οπότε αυτή η κριτική από τη μία, και θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα σε ένα νεοφιλελεύθερο αφήγημα σε σχέση με το τι είναι ταυτότητα, σε σχέση με το τι είναι ατομικά δικαιώματα και όλο αυτό το κομμάτι. Και λέμε ότι αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα δικαιώματα μονοθεματικά, να μιλάμε μόνο δηλαδή για δικαιώματα που αφορούν μόνο σεξουαλικό προσανατολισμό, σαν να μην ο σεξουαλικός προσανατολισμός θα μπαίνει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν από τη μία. Αυτή η προβληματοποίηση είναι και ένα κομμάτι μιας καπιταλιστικής κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε και συμβαίνει. Βοηθάει σε ένα βαθμό στην μεγαλύτερη ορατότητα και από την άλλη μας τραβάει το χαλί κατά τα πόδια, γιατί πολύ συχνά μένει μόνο έτσι εργαλειακά. Έχουμε εταιρείες που βάζουν rainbow σηματάκια, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες θέσεις εργασίας για τρανς άτομα που είναι τα πιο αποκλεισμένα. Άρα ουσιαστικά το ζήτημα είναι να εκμεταλλευτείς αυτή τη συνθήκη και το γεγονός ότι γίνεται mainstream για να επιβάλλεις την δική σου ατζέντα και τα δικά σου προβλήματα. Σωστά. Και εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το Pride και κάθε Pride χρειάζεται συνεχιζόμενες και συνεχόμενες διεκδικήσεις. Γι' αυτό λέω ότι δεν λύγει το θέμα με το γάμο. Χρειάζεται να διατηρεί και το προφίλ της εξέγερσης, εννοώντας και το εξέγερση εδώ και μέσα σε εισαγωγικά και μέσα και έξω από εισαγωγικά μάλλον, γιατί όσο υπάρχουν αποκλεισμοί και περιθωριοποιήσεις, αυτό δεν θα λυθεί αν δεν υπάρξουν μεγάλες θεσμικές αλλαγές και μεγάλες πολιτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε, διεκδικούμε και κερδίζουμε. Είπες για το κομμάτι του να μην μένουμε μόνο στα δικαιώματα και να υπάρχει ένα ευρύτερο αίτημα. Θεματικότητα. Ναι, και αυτό είναι θέμα το οποίο συζητιέται στην αριστερά, τέλος πάντων στα αριστερά, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια άποψη που λέει ότι εκ των πραγμάτων, να το θέσω έτσι, αν βάλεις μπροστά το δικαιωματικό, το ταξικό μένει πιο πίσω. Νομίζω, εγώ έτσι την καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα. Δεν την καταλαβαίνω ότι είναι πολύ συντηρητική ή ομοφοβική σε γενικότερο πλαίσιο. Την καταλαβαίνω ως το ότι είναι θέμα προτεραιότητων και προτεραιότητα είναι το τι βάζεις μπροστά, την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα ή τα ταξικά δικαιώματα, τα εργασιακά. Είναι όμως, να το πούμε και λίγο δύο διαφορετικά. Και λίγο διαφορετικά. Εδώ δεν μπορούμε ούτε να βγάλουμε και να συγκρίνουμε καταπιέσεις, ποιος είναι ο πιο καταπιεσμένος ή τι είναι το πιο σημαντικό, γιατί τα πράγματα δεν συμβαίνουν, δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι μία ταυτότητα, δεν είναι ένα πράγμα. Όταν μιλάμε για identity politics, και εδώ είναι η κριτική την οποία πολύ συχνά συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε πολιτικές των ταυτοτήτων, mm-hmm. είναι σαν να ξεχνάμε, και ο τρόπος μόνο αυτό λέμε, είναι σαν να ξεχνάμε ότι η ανάδυση αυτών των ταυτοτήτων δεν είναι μία ανάδυση εκτός πλαισίου. Η ανάδυση αυτών των ταυτοτήτων συνδέεται με συγκεκριμένους αποκλεισμούς. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα αποκλεισμών. Μπορούμε να διαχωρίσουμε την τάξη από το φύλο, από τη φυλή, από το σεξουαλικό προσανατολισμό? Η απάντηση είναι όχι. Εδώ είναι προσέγγιση διαθεματικότητας. Δεν είναι, και ξαναλέω, δεν έχει την ίδια εμπειρία ένας γκέι άντρας, ο οποίος δουλεύει σε μια πολυεθνική, με μια τρανς γυναίκα, η οποία είναι σε εξεργάτρια. Ούτε με έναν άλλο γκέι άντρα, ο οποίος δουλεύει σε εργοστάσιο, αλλά ούτε και με έναν straight άντρα που δουλεύει σε μια πολυεθνική ή δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Εάν πάμε να μπούμε σε μια λογική ιεραρχίας, ουσιαστικά κάτι θα χαθεί. Λέμε ότι οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι διαθεματικές. Δεν μπορούμε να βγάζουμε κάτι απ' έξω. Δεν μιλάμε δηλαδή εδώ για ταυτότητες σε ένα κενό, σε ένα κοινωνικό και πολιτικό κενό. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οδηγούν σε αποκλεισμούς, συνδιαλέγονται και διασταυρώνονται με άλλα. Κανένα άτομο δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Νομίζω και εγώ ότι το ερώτημα προϋποθέτει ότι πρέπει να απαντήσουμε σε κάποιο τύπου δίλημα. Ενώ η πολιτική πράξη δεν απαιτεί από εμάς αναγκαστικά. Εγώ συμφωνώ, αλλά συζητιέται. Και... Ναι. Και είναι σαν να λέμε, και εδώ είναι το λάθος, δηλαδή γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα, το παράδειγμα με τους ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια φιλική προς τα ΛΟΑΤΚΙ πολιτική ατζέντα, εάν αυτή δεν περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, διαφορετικά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αποκλείονται, για παράδειγμα, από την εργασία, από την εκπαίδευση ή από βασικά άλλα δικαιώματα, όπως είναι οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες. Δεν είναι μια LGBT-friendly κυβέρνηση αυτή που δίνει το γάμο, αλλά δεν αναγνωρίζει ταυτόχρονα ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, και καταλαβαίνουμε ότι όταν αναγνωρίζει ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, δεν έχει συνολικά μια ανθρωπιστική πολιτική, να το πω έτσι. Αυτή η κατάκμηση των δικαιωμάτων και αυτή η εργαλειοποίηση των δικαιωμάτων είναι βασικό χαρακτηριστικό του νεοφιλελευθερισμού. Το ότι βλέπουμε μόνο το ένα και κάνουμε σαν όλα τα υπόλοιπα να μην υπάρχουν. Ναι, αυτό το οποίο καταγγέλλεται ως pink washing, μια επίφαση προοδευτικότητας με την εργαλειοποίηση των δικαιωμάτων αυτών. Ακριβώς. Η αριστερή απάντηση εδώ θα ήταν ότι το βλέπουμε οριζόντια. Βλέπουμε πώς οριζόντια αυτό που ονομάζουμε φύλος, εξωτερικός προσανατολισμός, τα ΛΟΑΤΚΙ κομμάτια δηλαδή των δικαιωμάτων, πώς οριζόντια μπαίνουν σε όλα τα επίπεδα. Πώς συνδιαλέγονται με το ταξικό, πώς συνδιαλέγονται με διαφορετικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Και πώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα από αυτά σε κανένα επίπεδο. Τα αναγνωρίζουμε δηλαδή όπως αναγνωρίζουμε όλα τα υπόλοιπα. Και ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα. Να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την συμμετοχή της αστυνομίας, μια που μας την έχουν γράψει αρκετές φορές στα σχόλια. Είχε γίνει συζήτηση, η σχετική συζήτηση είχε γίνει πέρσι. Κάποια άτομα είχαν πάρει και δημόσια θέση σε αυτό. Οπότε εγώ μπορώ να σας πω ποια είναι η δικιά μου δημόσια θέση. Ναι. Η οποία δεν έχει αλλάξει. Και η συζήτηση έχει γίνει όχι για το αν ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικοί μπορούν να κατέβουν στο Pride, εννοείται ότι άτομα μπορούν να κατέβουν στο Pride. Για το αν ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικοί θα κατέβουν στο Pride οργανωμένα με μπλοκ και με στολές, με διακριτικά δηλαδή αστυνομίας. Εδώ θέλω να βάλω μέσα στη συζήτηση δύο διαφορετικά πράγματα. Ότι υπάρχει μια μακρά ιστορία κακοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από την αστυνομία. Από τις αστυνομίες όλων των χωρών γενικά και από την αστυνομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι μια σχέση η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σχέση και είναι μια σχέση η οποία έχει οδηγήσει σε πολλαπλές κακοποιήσεις. Θέλω να θυμίσω το τελευταίο μόνο και το πιο πρόσφατο, το οποίο το έχουμε δει νομίζω όλα τα άτομα, ήταν ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία χειρίστηκε τον ξυλοδαρμό μέχρι τη θανάτου του Ζακ. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο. Έχει και αυτό τη σημασία του. Οπότε μιλάμε και για ένα συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συζητάμε. Δεν μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία ξεκινάνε να είναι άσχετα. Και εδώ, για να μιλήσουμε. Όχι, το καταγεγραμμένο που είχαμε, γιατί ο ξυλοδαρμός του Ζακ είναι πλέον κάποια χρόνια, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα που είτε ως προσωπικές ιστορίες, υπάρχουν τα σχόλια, τα ομοφοβικά, υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι, απλώς αυτό. Μιλάω για το ότι έχει καταγεγραμμένο σε βίντεο. Mm-hmm. Εκεί που δεν έχουμε κανένα περιθώριο να πούμε τα ιδέα του ήταν ή μήπως έγινε κάτι άλλο. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάω γι' αυτό το φέρνω αυτό το παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε εδώ εννοείται να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να έχουμε καλύτερη αστυνομία. Αστυνομία η οποία δεν συνιστά απειλή για τα λάθη άτομα. Να σα πω, πολλά λάθη άτομα αισθάνονται απειλημένα από την παρουσία της αστυνομίας. Δεν αισθάνονται καμία ασφάλεια. Και επανατραυματίζονται από την παρουσία της αστυνομίας. Και εδώ προφανώς δεν μιλάω για μεμονωμένες περιπτώσεις, μεμονωμένα περιστατικά μέσα στην αστυνομία και μεμονωμένους ανθρώπους που κάνουν ό,τι καλύτερα μπορούν. Μιλάω για συνολικά το πώς φέρεται η αστυνομία ως σώμα, έτσι. Άρα εδώ αρχικά θα πρέπει να δούμε σημαντικές και ουσιαστικές κινήσεις για αναμόρφωση της αστυνομίας πριν συζητήσουμε για το αν μπορεί να κατέβει η αστυνομία οργανωμένα στο Pride με αστυνομικές στολές. Τι θα ήταν αυτές οι κινήσεις, Νάνση? Ουσιαστική επανεκπαίδευση. Ουσιαστική, ας πούμε, τα τρανς άτομα ακόμα αποκλείονται από το πιο απλό, ας πούμε, και το πιο επιφανειακό. Τα τρανς άτομα ακόμα αποκλείονται από την είσοδό τους σε αστυνομικές σχολές σε σώματα ασφαλείας. Ουσιαστική επανεκπαίδευση. Ουσιαστικές ΕΔΕ. Κάθε φορά που ανακοινώνεται μια ΕΔΕ, ξέρουμε πού θα καταλήξει. Μια αστυνομία η οποία θα εκδημοκρατιστεί, και δεν θα μιλήσω εδώ πέρα για abolition της αστυνομίας, αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά μια αστυνομία η οποία δεν θα συνιστά απειλή για τα άτομα που υποτίθεται ότι πάει να βοηθήσει. Μια ολοκληρωτική αλλαγή αντιλήψεων και μια συνολική διαφορετική πολιτική. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι το σύνθημα Defund the Police που ξεκίνησε από την Αμερική είναι πάρα πολύ επίκαιρο και στην Ελλάδα. Βλέπουμε τους πόρους που διατίθεται στην αστυνομία, στην αγορά περιπολικών, στην πρόσληψη αστυνομικών. Και εδώ μιλάω για πολιτικό έργο. Γιατί αυτά είναι και πολιτικές αποφάσεις. Και πώς αυτά τα χρήματα δεν διατίθενται σε εκατομμύρια άλλες ανάγκες που αφορούν και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Δεν λέω αποκλειστικά, και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Άρα εδώ μιλάμε και για συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στον τρόπο που η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Εάν λοιπόν πούμε ότι στο Pride, ναι, βέβαια, έρχονται αστυνομικοί, το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία είναι ότι τέλεια, παιδιά, το έχουμε λύσει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με αστυνομία και ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τι έχετε να φοβάστε από την αστυνομία, αφού να. Αστυνομικοί έρχονται στο Pride. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα όμως. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι ουσιαστικά pink washing. Είναι σαν να λέμε ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικοί, με τις καλύτερες προθέσεις και εγώ να σου πω και με τις καλύτερες πρακτικές. Αυτό σημαίνει. Έχω και γκέι υφυπουργό. Έχω και φίλους γκέι. Ότι η ολόκληρη αστυνομία είναι εντάξει. Και η ολόκληρη αστυνομία δεν είναι εντάξει. Και χρειάζεται να γίνει πολύ ουσιαστική δουλειά. Και το πολύ ουσιαστική δουλειά δεν είναι μία εκπαίδευση δύο ημερών, στην οποία θα τεθούν 15.000 διαφορετικά θέματα. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάω για ουσιαστική εκπαίδευση και ουσιαστική αλλαγή. Σε σχέση με τα τρανς άτομα υπάρχουν εντάσεις ή διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την συμμετοχή τους, Νάνση, είναι ένας κοινός αγώνας ή δεν συγκλίνουν όλες οι απόψεις αυτό? Μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ναι. Ή συνολικά. Ότι υπάρχει ομοσπονδία και μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπάρχει, πιστεύω ότι είναι περιορισμένη ή ότι τέλος πάντων οφείλουμε να την κάνουμε να είναι ανύπαρκτη. Η δικιά μου θέση είναι ότι οι διεκδικήσεις των τρανς ατόμων, και αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε μόνο για διεκδικήσεις, μιλάμε για την ασφάλεια των τρανς ατόμων και ειδικά των τρανς παιδιών και των τρανς νέων ατόμων, είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλα τα άτομα, όχι μόνο όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, και το λέω πολύ ξεκάθαρα αυτό. Όλα τα άτομα και αφορά τις κοινωνίες που φτιάχνουμε και ζούμε. Πάνω στα τρανς άτομα αυτή τη στιγμή κανονικοποιούνται, υπάρχει αυτή η προσπάθεια κανονικοποίησης όλων των σωμάτων και η προσπάθεια ελέγχου όλων των σωμάτων. Δηλαδή το ζήτημα του ποιος πάει σε ποια τουαλέτα, σύμφωνα με τη βιολογία του, το ποιες βιολογίες είναι αποδεκτές, το ποιες εκφράξεις φίλου είναι αποδεκτές, το ποιες ταυτότητες χωράνε να υπάρξουν, είναι κάτι το οποίο μας απειλεί συνολικά και τα τρανς άτομα τα απειλεί δυσανάλογα. Βιώνουν τους μεγαλύτερους αποκλεισμούς, τη μεγαλύτερη ανεργία, τη μεγαλύτερη σχολική διαρροή. Όλα και οι διακρίσεις οδηγούν και σε περισσότερα, οι διακρίσεις που υφίστανται, η τρανσφοβία οδηγεί, προφανώς όλες οι διακρίσεις οδηγούν και σε περισσότερες προκλήσεις ψυχικής υγείας και σε περισσότερη κατάθλιψη και σε περισσότερο άγχος. Δηλαδή, αν ζούμε σε ένα καθεστώς διάκρισης, δεν θα είμαστε καλά. Είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η σύνδεση. Είναι ένας αγώνας και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ως εκ το πλείστον το αναγνωρίζει και μπαίνει. Κάποια κομμάτια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα οποία λειτουργούν με βάση αποκλειστικά προς τα τρανς άτομα, αυτό είναι κάτι, τα τέρφη κομμάτια, για παράδειγμα, όπως και τα τέρφη κομμάτια του φεμινισμού, αυτό δεν θεωρείται δικαιωματική θέση, ούτε εγώ την νιώθω και την πιστεύω για δικαιωματική θέση. Για δικαιωματική θέση. Απάντησα κάπως. Ναι, για μια θέση που αναγνωρίζει ουσιαστικά τα δικαιώματα. Μάλιστα. Και είναι μια θέση ουσιαστικά, πώς να το πω, συμπεριληπτική. Είναι μια θέση που δημιουργεί αποκλεισμούς. Και δημιουργεί, που είναι μια τρανσφοβική θέση που δημιουργεί αποκλεισμούς. Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στο Pride. Τι, πού, πότε, ποιος πώς έρχεται, τι βλέπει, τι περιμένει. Πάμε στα εντελώς πρακτικά για να κλείσουμε. Για πρώτη φορά φέτος στην πλατεία Κοτσιά, επειδή στην πλατεία Συντάγματος υπάρχει το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν μετακινήθηκε, και άρα το Pride αλλάζει πλατεία και πάει στην πλατεία Κοτσιά. Αυτό είναι και μια συμβολική ήττα, καθώς η πλατεία Συντάγματος είναι η μεγαλύτερη και συμβολικά η πιο σημαντική πλατεία, κάπως έχει μια νοηματοδότηση και απέναντι από το Κοινοβούλιο. Δεν θα μείνω σε αυτό. Αύριο από το πρωί, παρέλαση. Η περηφάνεια και το παρέλαση εδώ είναι η πορεία διεκδίκηση ουσιαστικά το απόγευμα. Με περίπτερα στην πλατεία από το πρωί θα είναι πολλοί κόσμος, πιστεύουμε και θεωρούμε. Θα κλείσει όλο αυτό το πράγμα με μια γιορτή. Και εδώ να πω ότι χρειάζεται και γιορτή και χρειάζεται περηφάνεια, γιατί όταν μιλάμε για άτομα, για τα λάθη άτομα που ουσιαστικά την αρχή της ζωής μας μαθαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι, αυτά τα κομμάτια της ταυτότητάς μας είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρεπόμαστε, το να τα γιορτάζουμε και να είμαστε περήφανα για αυτά είναι ακριβώς αυτή η αντίστοιξη. Και αυτό συνιστά την πραγματική εξέγερση, την εξέγερση απέναντι σε αυτή την τροπή που επιβάλλεται από παντού. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό μερικές φορές, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Έχουμε συνηθίσει οι διεκδικήσεις να έχουν μόνο θυμό, αλλά μερικές φορές μόνο και μόνο το να μπορεί κανείς να είναι χαρούμενος και περήφανος, να μπορεί ένα άτομο να είναι χαρούμενο και περήφανο για αυτό που είναι, αυτό από μόνο του είναι μεγάλη εξέγερση. Θα κάνω την ερώτηση για το πεζό πολιτικό, επειδή είπες για το περίπτερο της Νουδού. Εσείς μιλήσατε με τα κόμματα να μετακινηθούν τα περίπτερα, είχατε συνεννοήσεις και δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, αυτό λέμε. Θα πω μόνο, επειδή εγώ δεν είμαι στην Οργανωτική Επιτροπή του Pride, θα μεταφέρω ουσιαστικά αυτό που γράφει και η ανακοίνωση της... Ναι, ήταν λάθος το εσείς, ναι. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω για όλες τις διαδικασίες, γιατί δεν τις ξέρω κιόλας. Ότι στην πλατεία Συντάγματος που γινόταν το Pride τα τελευταία χρόνια υπάρχει το περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί διάφορα θέματα. Το ένα είναι, φαντάζομαι, χωροταξικό, γιατί ούτως ή άλλως ήμασταν αρκετά στριμωγμένα και στην πλατεία Συντάγματος και πέρυσι. Και το δεύτερο δημιουργεί και ένα πολιτικό θέμα, ένα κομματικό περίπτερο πάνω στην πλατεία που γίνεται το Pride. Και αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι αυτό το περίπτερο δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία να το μετακινήσει, άρα χρειάστηκε να βρεθεί ουσιαστικά μία άλλη πλατεία που να χωράει το Pride. Η μόνη άλλη πλατεία που χωρούσε το Pride και σαν έκταση ήταν η πλατεία Κοτσιά. Δεν πήγε στην πλατεία Κλαθμόνος, όχι επειδή ήταν το περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αλλά επειδή η πλατεία Κλαθμόνος έχει σταματήσει να χωράει το Pride εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν θα είχε και νόημα αυτό. Μάλιστα. Νάνση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Και θα τα πούμε αύριο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και πολύ ωραίο το κλείσιμο για το κομμάτι αυτό. Το σχεδόν κλείσιμο, γιατί μετά το χάλασα με την ερώτηση για το περίπτερο της Νουδού. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί όντως ήταν πολύ... πολύ ωραίο, αλλά δεν πειράζει, γιατί πάντα μπορούμε να κόψουμε αυτό το κομμάτι και να φαίνεται σαν κλείσιμο. Γιατί αν δεν δει κανείς ολόκληρη την εκπομπή, δεν θα ξέρει ότι μετά ακολούθησε άλλη μια ερώτηση, η οποία είναι και σωστή κιόλας, γιατί επαναφέρει κάπως ένα κομμάτι εντελώς πρακτικό. Όταν λέμε μεταφέρθηκε, δηλαδή τους ρωτήσατε και είπανε δεν το κουνάμε από εδώ. Σιγά μην φύγει το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας τώρα για το Pride. 40%. 40%. Μπήκε στην απάντηση αυτό. Το επιχείρημα Πασπαρτού. Και αν δεν το βάλουμε. Ένα συμβολισμό τη παντοδυναμία. Ακριβώς. Θα το βάλουμε εκ των υστέρων το 40% στην απάντηση, ακόμη και αν δεν το σκέφτηκαν αρχικά από την Νέα Δημοκρατία. Τους βοηθάμε εμείς. Ναι, παιδιά, δηλαδή τα μισά. αν μας ακούτε εκεί στο Μεγάρο Μάξιμο, αυτά τα λέμε τώρα. Εντάξει, με περισσότερο θάρρος. Ακούνε σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Έχω μια πολύ θερμή παράκληση. Τα πάμε πολύ καλά με το chat. Μη σπαμάρετε με κομματικά μηνύματα, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωφέλιμο όταν προσπαθείτε να ακολουθείτε τη ροή της συζήτησης και να μην σπαμάρετε με άσχετα ή με κομματικά μηνύματα. Νομίζω ότι δεν είναι ωφέλιμο και είναι και δεν συνιστά και κάποιας μορφής ανταλλαγή απόψεων ή κάποια μορφή συζήτηση, έστω και στοιχειώδη και βιαστική. Είναι πυροτεχνήματα, δηλαδή τώρα. Μην το κάνουμε αυτό. Αν υπάρχει και επανάληψη, δεν είναι ωραίο. Το να πεις, ξέρω εγώ, σε ένα σχόλιο ότι εγώ πιστεύω ότι το Χ κόμμα. Και λοιπά, μια χαρά. Okay, θα πλαίσια τη πολιτική συζήτηση, όλο πολιτικά έτσι συζητάει ο κόσμος. Λέει, εγώ πιστεύω αυτό. Λοιπόν, Θάνο, να πάμε στο τελευταίο κομμάτι τη συζήτηση, να συστήσουμε τον Θεμιστοκλή και τον Clifford. Όταν λες, θα εμφανιστούμε με πάπιες. Ρε παιδί μου, επειδή έχουμε μιλήσει για το Pride και θέλαμε να συστήσουμε ένα ζευγάρι. Α, ναι. Λοιπόν, κρατάω... Ζωή... Είναι και ο Τάκης. Μας έχει εμφανιστεί ένα τρίτο παπάκι. Θάνο, έχεις στα χέρια σου τον Clifford? Όχι. Λοιπόν. Ο Τάκης είναι αυτός. Λοιπόν, το θέμα της ανασκόπησης είναι οι πάπιες. Και γι' αυτό έχουμε εδώ, έχω τον Θεμιστοκλή σε μένα, στη δική μου αγκαλιά. Και από εδώ είναι ο Clifford Παυλατάκης, έχει δύο ονόματα, είναι μισός Αμερικάνος. Α, ναι, ναι, είναι Ελληνοαμερικανός ο Clifford, γνωρίστηκαν σε ένα ταξίδι. Είναι ζευγάρι, χρόνια μαζί. Είναι ζευγάρι, εδώ και... Δεν τους δίνεται η δυνατότητα να παντρευτούν, δεν υπάρχει, αλλά... Αλλά θέλαμε να έρθουν στην εκπομπή, να, τουλάχιστον ακόμη και αν δεν έχουν συμφωνήσει, να μιλήσουν στην εκπομπή μας για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Θέλαμε ωστόσο να εμφανιστούν εδώ και να δώσουν αυτό το μήνυμα. Το θέμα της ανασκόπησης είναι οι πάπιες, γι' αυτό γίνεται αυτό. Είναι η γέφυρα, όπως και τέλος πάντων. Ναι. Αυτό σχεδιάστηκε το υπόλοιπο. Ναι. Αλλά ναι, θα έχετε πολλές ερωτήσεις, το καταλαβαίνουμε. Για το θέμα του επεισοδίου θα απαντηθούν όλες σε ένα πολύ μικρό επεισόδιο για το πώς σχετίζεται η πάπια με τις εκλογές. Ή και να μην απαντηθούν, έχει και ένα κόνσεπτ ότι ο κόσμος, αν θεωρούσαμε βουβές τις προηγούμενες εκλογές, τώρα ο κόσμος δεν πολύ ψήνεται να συζητάει για τις εκλογές. Οπότε τι κάνεις, τον προσεγγίζεις με το θέμα πάπια, γιατί όλα είναι θέμα marketing. Παιδιά. Όλα είναι θέμα πάπιας. Ναι, με αυτή την εικόνα, ας πούμε, δεν προσεγγίζει το κόσμος να δει την ανασκόπηση. Λοιπόν. Είμαι ο Θεμιστοκλής και θέλω να σας ζητήσω να δείτε την ανασκόπηση. Γεια σας. Γεια σας και από εμάς. Δευτέρα πάλι μαζί. Δευτέρα πάλι μαζί. Για πολλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη. Γεια.